यहाँ अभी ठंड शुरू हो गई है, बाहर का टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, अभी अंदर हीटर चला कर आया, सेंट्रल एयर कंडीशन जो है उसमें, तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया तो गर्मी लगने लगी, तो उसको बंद करने गया था। आइए, शैला बहन से अनुरोध करेंगे 24वें श्लोक से हम जहां तक पहुंचे हैं वहां तक, यानी कि 32वें श्लोक तक का पारायण करेंगे। शैला बहन, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज। ओम श्री पर ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। आपकी आवाज कम आ रही है आज। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्महुतम् अभ्युक्ता। नो त्रोयिंग, नैव तेन गन्तव्यम्। यू सिट हियर इफ यू। ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे। स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे। प्राणापानगतिरुद्वा प्राणायामपरायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम्। नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। कर्मजान्वित्थितान् सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एवं बहुविधा यज्ञा वितो ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्यतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। आज यह श्लोक करना है। यज्ञ शिष्टामृत भोजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकास्त्य यज्ञस्य कुतोन्य पुरुषोत्तम। यज्ञ शिष्टामृत भोजो की हम बात कर रहे थे, यज्ञ का प्रसाद जो अमृत है। तो अगला श्लोक लेते हैं, 32वां। एवं बहुविधा यज्ञा एक एक चरण में बोलता हूं, आप दोहराएंगे। एवं बहुविधा यज्ञा, एवं बहुविधा यज्ञा, एवं बहुविधा यज्ञा, एवं बहुविधा यज्ञा, वितता ब्रह्मणो मुखे, वितता ब्रह्मणो मुखे, वितता ब्रह्मणो मुखे, वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान विदितान सर्वान, कर्मजान विदितान सर्वान, कर्मजान विदितान सर्वान, कर्मजान विदितान सर्वान, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। पूरा श्लोक। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान विदितान सर्वान, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। साथ में बोलेंगे, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान विदितान सर्वान, एवं विमोक्षसे, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान विदितान सर्वान, एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं इस तरीके से बहुविधा अनेक प्रकार के यज्ञाः यज्ञों के बारे में वितता प्रतिपादित हुआ है, हुए हैं। वितताः प्लुरल है। ब्रह्मणो मुखे, ब्रह्मण यानी कि वेद, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने वेदों को उद्घोषित किए थे, तो उनके श्री मुख से ये अलग अलग प्रकार के बहुविध यज्ञों की बात हुई है। कर्मजान विदितान सर्वान, देखिए यहां परमात्मा वापस विद्धि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमें पता है कि जब जब परमात्मा कोई बात को एम्फेसिस करना चाहते हैं तभी विद्धि का प्रयोग होता है। विद्धि शब्द जान लो, अच्छी तरह से जान लो, अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। जहां जहां विद्धि शब्द का प्रयोग आया है उसके बारे में हमने एक बार होमवर्क भी किया था कि कितने श्लोक में विद्धि शब्द आता है, और वो आप सबने बहुत अच्छी तरह से भगवद गीता के 700 श्लोक में से ढूंढ कर निकाले थे। तो ये जो विद्धि वाले शब्द हैं सब इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। तो यहां भगवान कहते हैं कि कर्मजान तान सर्वान, कर्मजान विद्धि, ये सब कर्मों से उपस्थित हुए हैं। कर्मजान, जान यानी कि जन्मे हुए, दोस वार बोर्न आउट ऑफ कर्म, जो कर्म से प्रकट हुए, या तो कर्म से होते, कर्म करने से होते हैं। कर्मजान विद्धि, इसको अच्छी तरह से समझ लो। तान सर्वान, ये सभी जो यज्ञ है क्या, और जो इसको इस प्रकार जानता है वह विमोक्ष से, उसको मोक्ष मिलता है, मोक्ष यानी कि संसार के इस बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। सो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार अनेक तरह के यज्ञ वेदों में प्रतिपादित किए गए हैं और वे सभी कर्म से यानी कि शरीर मन और इंद्रिय वगैरह के व्यापार से निर्माण होने वाले हैं, ऐसा जान लो, तानविद्धि उसे समझ लो। और इस प्रकार जो जानेगा वह संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। बस तो आज का 32वां श्लोक कर ले, मोक्ष मिल जाएगा। बराबर ना, खत्म, फिर अभी भगवद गीता की जरूरत नहीं, हो गया। QED इति सिद्धम। एनीवे, भगवान जो भी बात करते हैं अर्थ सबर होती हैं। सो आइए देखते हैं इसको। सो एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्यतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं बहुविधा यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ। अभी आज जो पारायण हुआ ये इन सभी यज्ञों के बारे में पारायण हुआ है और ये होमवर्क आपको दिया गया था, आप सभी ने वो होमवर्क किया होगा। आप में से कई स्वाध्यायों के फीडबैक भी आए हैं, तो जिन्होंने किया है उनको मुबारक, नहीं किया है उनको भी मुबारक, लेकिन होमवर्क जो मिलता है वो किया करे तो अच्छा लगता है। तो 24वें श्लोक से भगवान ने शुरू करी थी बात और 30वें श्लोक तक ये यज्ञों की बात करी है, वर्णन किया है। और वेदों में तो इनके अलावा भी बहुत सारे यज्ञों की बात हुई है, विस्तार से वर्णन है। और इस तरीके से ये जो पूरी बात है वो सकाम अनुष्ठान की बात है। कर्मजान तान विद्धि, सब कर्म से पैदा हुआ है, यानी कर्म करने से जो होते हैं वो यज्ञ। यू टू डू समथिंग। और इसमें विद्धि शब्द का प्रयोग भगवान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कर्म से उत्पन्न होते हैं और कर्म का जो फल है वो नाशवान है, टेम्पररी है। कोई भी कर्म आप करो उसका जो फल मिलता है इट इज नॉट इटर्नल। और इसलिए ये जो सारे यज्ञ हम करते हैं उनसे जो भी फल की प्राप्ति होती है इन यज्ञ करने से, वह फल जो कर्म के हैं वह शाश्वत नहीं है, दे आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्पररी। फिर आपको जो भी करना है कर लो, कोई भी व्रत कर लो, तप कर लो, जो भी करना है कर लो, पर तो फल उससे जो मिलेगा वो नाशवान है, यानी कि इससे मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। और भगवान कहते हैं कि ये जान लेने से मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, इनसे मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, खाली इतना जान लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वही तो भगवान का मजा है। और ये फल टेम्पररी क्यों है? बहुत सकर्मा कर लिया आपने, सत्कर्मा कर लिए, ढेर सारे सत्कर्मा कर लिए, बहुत सारा पुण्य जमा हो गया, स्वर्ग लोक में चले गए, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशन्ति, नवे अध्याय में आएगी ये बात 21वें श्लोक। तो यहां जो भी कर्मों कर्मजन्य कर्मजनित यज्ञ की बात हुई है वो सारे जो हैं वो सकाम कर्म है और वो टेम्पररी फल देने वाले हैं। और वेदों में ऐसे सकाम कर्मों की बहुत सारी यादी है। यहां अर्जुन को खास ये बात एम्फेसाइज भगवान इसलिए कर रहे हैं कि वैसे तो अर्जुन को अपना श्रेय चाहिए, बराबर। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वं प्रपन्नम्। इस श्लोक में बार बार रिपीट करता हूं, आपने कई बार सुना होगा और आप सोचते भी होंगे कि ये श्लोक बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि यह बात हम जो कर रहे हैं अर्जुन को अल्टीमेटली चाहिए क्या, यच्छ्रेय स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरा श्रेय है उसे आप हे प्रभु निश्चित रूप से कहो, निश्चितम ब्रूहि तत्मे वो मुझसे कहो जो मेरा श्रेय है। इसलिए अर्जुन अपना श्रेय चाहते हैं लेकिन युद्ध करने के लिए आए हैं, वो क्षत्रिय होने के नाते उनका कर्तव्य कर्म है लेकिन उस कर्तव्य कर्म को पाप मानते हैं और इसलिए उसका त्याग करना चाहते हैं, नो डिस्पोंडेंसी ऑफ अर्जुन, प्रथम अध्याय। तो भगवान यहां अर्जुन को ये एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि हे अर्जुन तुम मान लो फॉर ए मोमेंट कि ये जो युद्ध रूपी कर्म है वह पाप कर्म है तुम्हारे हिसाब से, अभी इसको छोड़कर तुम और कोई भी कर्म करने जाओगे तो जो भी साधन उपलब्ध होगा वह सारे कर्म जो हैं वो कर्मजान विद्धि, वो कर्म से ही हुए हैं और उसके जो भी फल हैं वो टेम्पररी मिलेगा। तो भगवान अर्जुन को ये जताना चाहते हैं कि यह युद्ध रूपी कर्म करने से तुम्हें दुर्गति प्राप्त होगी, ऐसा ख्याल जो मन में लेकर बैठे हैं ये अर्जुन उस ख्याल को निकाल दो तान विद्धि, क्योंकि ये जो तुमको ऐसा डर है कि ये करने से मुझे जो फल मिलेगा वह फल भी टेम्पररी है, यानी कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा तो पाप भी टेम्पररी है। अभी इसमें एक मजा आ जाएगा, दो नंबर का धंधा करने वाला सोचेंगे कि भगवान ने तो भगवत गीता में डंके की चोट पर कह दिया है कि जो भी कर्म करते हैं टेम्पररी है, क्या तो चलो जो भी करना है कर लो ना, जो भी फल मिलेगा टेम्पररी मिलेगा, ये कहां परमानेंट है। लेकिन भले उसका फल टेम्पररी है, उससे जो पाप लगने वाला है या तो जो भी होने वाला है वो टेम्पररी ही होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं भुगतना तो पड़ेगा, जन्म तो लेना पड़ेगा ना। तो वेयर विल यू गो, मनुष्येतर योनि में जन्म लोगे, यानी अल्टीमेटली उसका तो आपको एक जन्म ऐसा मिल जाएगा वापस आपको मनुष्य तो बनना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो भी कर्म तुम कर रहे हो वह इस तरीके से जान लो तो इस समझ जैसे तुम्हारे में दृढ़ीभूत होती जाएगी वैसे वैसे संसार से तुम्हारा संबंध विच्छेद होता जाएगा, संसार से तुम्हारा संबंध की जो कड़ी है वो कड़ी धीरे धीरे लूज होती जाएगी एंड एट वन स्टेज तुम्हें ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाएगी और यही मोक्ष है। तो बात वही है, कर्म नहीं बांधते, कर्म के फल बांधते हैं और वो फल की आसक्ति जो है वह आसक्ति हमें बांधती है। मैं इसलिए करना चाहता हूं या तो चाहती हूं ताकि मुझे ये मिले। मान लीजिएगा आज पूर्णिमा का दिन है तो कई लोग हर पूर्णिमा के दिन घर में सत्यनारायण की कथा का पाठ करते हैं और शिरानो प्रसाद धरा विना आरामथी आरोग्य लिए छे, बराबर। अभी ये करने के पीछे हमारा मकसद क्या है कि रिपीटेडली हर पूनम को सत्यनारायण का पाठ करेंगे। कई लोग अंबाजी दौड़ दौड़ के जाते हैं पूनम भरने के लिए, हर पूनम को दौड़ेंगे, अंबाजी जाते हैं 10 साल 15 साल, कई लोग ऐसे होंगे 25-25 साल से जा रहे हैं। इसके पीछे मकसद क्या है? मुझे मटेरियल हैप्पीनेस मिले। इज इट परमानेंट? नहीं, वी नो इट, इट इज नॉट परमानेंट। तो ये जो भी कर्म हम करें सत्कर्म ही करेंगे, लेकिन उनके जो फल हैं वो टेम्पररी है, और जब तक उस फल में स्पृहा है, जब तक ये फल कर्म के फल के अंदर हमारी निष्ठा है, तब तक कोई भी कर्म बंधन करता होगा, कोई भी कर्म हमें परम प्राप्ति की ओर नहीं ले जाएगा। तो इसलिए कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहने की जो कला है, वह कला हमें सीखनी है, और ये निर्लेप होना है। ये अर्जुन को सिखाने के लिए भगवान यहां एम्फेसाइज कर रहे हैं विद्धि शब्द के, ये सब टेम्पररी है। तो हम ये टेम्पररी समझ के बुरे कर्म करने में ना लग जाएं, ऐसा उल्टा लॉजिक ना करें, नहीं तो ये हमें फायदे के बजाय नुकसान करेगा। जी, कभी कभी क्या होता है मालूम है, अस्पताल में कोई मरीज होता है ना, जो बहुत क्रिटिकल हालत होती है ना, और व्हेन द पेन बिकम्स अनबेरेबल, तो डॉक्टर उसके ऊपर दया करके उसको मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हैं। मॉर्फिन यानी अफीम, अफीम का इंजेक्शन देते हैं, तो वो नशे में सो जाता है, यानी पेन की विस्मृति हो जाती है। लेकिन जैसे ही उस अफीम का असर खत्म हुआ, वापस वो पेन शुरू ही हो जाता है। इसी तरह ये जो भी कर्म करते हैं हम कुछ पाने की इच्छा से, वह इस अफीम के इंजेक्शन की तरह है, और फिर क्या होता है, ये नशा हो जाता है, फिर वो अफीम खाने का नशा हो जाता है। हाँ, मजा आता है। एक पहले के जमाने में वो जो दरबार हुआ करते थे ना, काठी दरबार, तो वो लोग अफीम अक्सर खाया करते थे उस जमाने में, तो इट वॉज वेरी कॉमन अफीम खाना, पार्टी होती थी, सब मिलके खाते थे, दरबार में खाते थे। तो एक एक बाबा को आदत हो गई अफीम खाने की। अभी ये जो नशे करने वाले जो लोग हैं उनकी तो संपत्ति टिकती नहीं, बिकॉज वो सब पैसे उसमें खत्म हो जाते हैं। ये बाबा भी सब पूरा हो गया, अभी अफीम लाने के घर में पैसे भी नहीं बचे, और फिर जो ये तड़फड़ाहट होती है वो तो इतनी भयंकर है कि रहा नहीं जाता। द पेन बिकम्स मोर अग्रेसिव, अंडरस्टैंड दिस। तो उसने सोचा कि अभी तो जीना मुश्किल है, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। तो गए दौड़ के गांव की जो खेत वगैरह थे, वहां खेत खलियान में चले गए, और वहां जाके के आत्महत्या करने के लिए उसने वहां जो एक सांप का जो दर था, बिल था, उसके अंदर हाथ डाला, क्योंकि उसके अंदर मैं हाथ डालूं वो सांप काट लेगा और मैं मर जाऊंगा। सांप ने काटा, लेकिन इतने सालों से अफीम लिया है तो शरीर में विष इतना फैल गया कि उस सांप का विष ने उसको नशा दिया। बोले अरे वाह, ये तो मजा आ गया। तो उसने उस सांप को पकड़ लिया, एक करंडी में डालकर घर लेकर आया। जभी जभी अफीम खाने की ये होने लगी, करंडी में हाथ ना की, देवलो डस मारी दे, बाबा मजा आई जाए, ले मफत नु काम थी। हम सब कर्म करते हैं वो इस तरीके के होते हैं। तो संसार में जो भी क्रियाएं, हाजुर ने समझ लो कि संसार में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं से हम अपने संबंध जोड़ते हैं और उन्हीं से हम बंधते हैं, इससे मुक्ति नहीं मिलती। और विभिन्न कर्मों के फल विभिन्न भिन्न भिन्न होते हैं। श्रीखंड खावा मंत्र तो श्रीखंड नो स्वाद आवे, करेला खाने नो स्वाद करेला नो आवे, ऐसा सभी कर्मों का है। तो यहां भगवान ने वो 12 कर्मों का लिस्ट दिया है। इनमें भले आपको सब अलग अलग लगे, उन सबका लक्ष्य एक ही है। अल्टीमेटली ये सभी यज्ञों का लक्ष्य ब्रह्म है, लेकिन सीधा सीधा ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कराते। उसके लिए आपको इस राजमार्ग के ऊपर चलना होगा, और ये राजमार्ग जो क्या है वो भगवान आगे बताने वाले हैं। वो एक साधन है, जरूर है, लेकिन यह रास्ता है, यह डेस्टिनेशन नहीं है, ये आपको ब्रह्म प्राप्ति नहीं कराएंगे। तो इनका अभ्यास भी करना चाहिए, ये कर्म करने भी चाहिए, निष्काम भाव से भी करने चाहिए। क्या ये कर्म करना भी जरूरी है? क्योंकि इससे हमारी चित्त शुद्धि होती है, और ये सब साधन है, साध्य नहीं है। लेकिन हमारा जो अंतिम लक्ष्य है पूर्णत्व, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, जो श्लोक है हमारा, तो ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। लेकिन ये पूर्ण स्वरूप क्या है हमारा, उसके बारे में हमें अज्ञान है। वो अज्ञान की वजह से जो इच्छाएं उत्पन्न होती है, इसके कारण से ये सब कर्म करने को प्रेरित होते हैं। और ये जो बात है, सटीक बात है, उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, हमारे मन में बराबर बैठ जाएगी, और ये मात्र नॉट ओनली इट रिमेन्स इन अवर इंटेलेक्ट, यानी कि बुद्धि के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर ही नहीं रहते हुए, वह जब आत्मानुभूति हो जाती है, तब जाकर ये बात बनती है। और ये जो अनुभूति होती है, वो जो सम्यक्ता आती है, उसी को ज्ञान कहा गया है। इसकी बात आगे होने वाली है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हम अभी ये 21वीं सदी के हम कलयुग के जो जीवात्माएं हैं, हमारे लिए इसमें से क्या संदेश है? तो जैसे हम बार बार बात करते हैं कि सभी कर्मों में कर्तृत्व और भोक्तृत्व की भावनाएं रहती है। कर्तृत्व यानी कर्म करते समय मैं कर रहा हूं का कर्ता भाव, और जब ही उसका फल मिल रहा है तब हम सोचते हैं कि ये मुझे मिल रहा है, दुख है तो मेरे पर बीत रही है, और सुख है तो मैंने अर्जित किया हुआ है, यानी कि भोक्तृत्व। अभी तो मुझे मेरे कर्मों का फल मिला है, ये सुख मिला है, तो मैं उसका उपभोग क्यों ना करूं, ये भोक्तृत्व है। तो इसमें करना क्या है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व से मुक्त होने के लिए क्या करना है, ये बात हम सीख चुके हैं, फिर भी मैं दोहराता हूं। कर्तृत्व से यदि हमें मुक्त होना है, तो जो भी कर्म करे वो ईश्वरार्पण भाव से करे, परमात्मा के लिए कर रहा हूं या तो कर रही हूं। यद यद कर्म करो मितद अखिलम शंभो तवाराधनम, बराबर, ये कर्तृत्व का भाव मिट जाएगा इस तरीके से करते रहेंगे। और भोक्तृत्व का जो भी हमें मिलता है परमात्मा का प्रसाद है, यानी प्रसाद भाव से उसको ग्रहण करें, तो उसमें से भोक्तृत्व की भावना भी निकल जाएगी। साक्षी भाव से करना है। साक्षी भाव क्या है, तो ये साक्षी भाव है। लेकिन ये सब कर्म साध्य नहीं है, साधन है, ये जानना चाहिए। तो यहां भगवान ने जो लिस्ट दिया है 12 यज्ञों का, दे आर ओनली सैंपल. अंग्रेजी में कहे ना तो दीज आर इटरेटिव लिस्ट एंड नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, यानी एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं. वैसे तो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ यज्ञ हैं वेद में, बहुत सारे यज्ञ हैं, और भगवान वेद में से कुछ गिने चुने यज्ञ उठाकर हमारे सामने रखा हुआ है उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर. और ये बात भगवान की भी, लेट मी यूज द वर्ड ह्यूमिलिटी, देखिए कि भगवान हमें कह चुके हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं. स एवाय मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि मे सखा चेते रहस्यम हेतदुत्तम स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप. इसी अध्याय के दूसरा और तीसरा श्लोक बराबर. कि भाई ये मैं नहीं कर रहा हूं, तो पहले से किया बताया गया है, मैं खाली उनको दोहरा रहा हूं. वो भी स काले ने महता, वो काल क्रम में वो उसकी विस्मृति हो गई है, मैं उसकी मात्र याद दिला रहा. सो ये जो सैंपल है और इस तरीके से एवं बहुविधा यज्ञ, बहुत सारे वैरायटीज ऑफ यज्ञ, एक दो जिस यहाँ नहीं है उसका भी हम जिक्र कर ले, यानी कि जो बहुत पॉपुलर है, एक है पिलग्रिम है यात्रा करना, तीर्थ यात्रा करना, वो भी यज्ञ है, वो भी कर्म जनित है. चार धाम की यात्रा करके आओ, अमरनाथ की यात्रा करो, वैष्णो देवी की यात्रा करो, यहाँ अच्छा है, इट्स गुड. जप यज्ञ है, वो भी अच्छा है. आपके पास कोई साधन नहीं है, सामग्री नहीं है, तो जप करो ना, जप यज्ञ करो, तो ऐसा भी यज्ञ कर सकते हैं. यानी भगवान कहते हैं कि तुम्हें ये पूरा एग्जॉस्टिव लिस्ट के बारे में पता नहीं है, तो डोंट वरी, पूरा वेदों का अध्ययन ये यज्ञ क्या है जानने के लिए करने की जरूरत नहीं है. जो 12 मैंने बताए उनमें से भी एक पकड़ के सिंसियरली करो, डू मिनिमम व्हाट यू नो, क्योंकि हमारा मकसद ये यज्ञों के बारे में जानकारी लेकर पीएचडी करने का नहीं है, हमारा मकसद कुछ अलग है. कोई भी ये जो योग के जो टीचर होते हैं ना, पतंजलि के योग के, आजकल हम बोलते हैं योगा इंस्ट्रक्टर, मेरे यहाँ योगा इंस्ट्रक्टर आते हैं, या तो मैं ऑनलाइन योगा करती हूँ या तो करता हूँ, मेरा योगा करने का टाइम है. वो योगा इंस्ट्रक्टर जो होते हैं ना, वो योगा इंस्ट्रक्टर्स भी कुछ स्वयं भी वो बात सभी आसनों की करेंगे, ये आसन, वो आसन, उल्टा आसन, सीधा आसन, लटक के करने का आसन, पैर को टांगने का आसन. यू नो, हमारे खैरनार करने गए थे एक बार, आटी लगी गई थी तो भारती मानसन बोला पड़ा, याद होगा आपको. गोविंद जी राम को खैरनार बेचारे आसन करने गए, कुछ ऐसा ऐसा हो गया. तो ये जो योगाचार्य होते हैं वो भी सारे आसन खुद नहीं कर सकते, उनको जानकारी है, उनसे पूछो. आई डू नॉट प्रैक्टिस ऑल द आसन, आई नो फ्यू ऑफ देम. क्या सूर्य नमस्कार कैसे करना है वो आता है, ये आसन कैसे करना है आता है, ठीक है, दो चार पांच छह गिने चुने आसन मालूम है, वो मैं तुमसे कराता हूँ, तुम जितना जानते हो उतना करो, सूर्य नमस्कार करो, तो ये भी काफी है। सो ब्रह्मा जी ने जो भी यज्ञ किए हैं वो सारे देख कर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के यज्ञ इसलिए बताए गए हैं कि हमें ह्यूमन माइंड को वैरायटी चाहिए। एक को रबड़ी अच्छी लगते है तो एक को गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, तो तीसरे को और कुछ अच्छा लगता है क्या, रसमलाई अच्छी लगती है, तो बोला वो ह्यूमन माइंड है, तो योर टेस्ट्स आर डिफरेंट, इसलिए आपको जो ठीक लगे वो करो। वेदों ने तो बताया है। और फाइनली आपके पास कोई साधन नहीं है, क्योंकि ये सारे जो कर्मजान विद्धि कर्म करने से होते हैं, यानी यू रिक्वायर समथिंग टू डू इट। सत्यनारायण की पूजा करनी है तो वो भी यज्ञ है, उसके लिए भी सामग्री तो चाहिए ना। गायत्री यज्ञ करना है तो सामग्री तो चाहिए, हवन कुंड चाहिए, उसमें होम करने के लिए जो भी द्रव्य है वो चाहिए, सब कुछ चाहिए। यात्रा करने के लिए जाना है तो धन चाहिए, यानी आप कुछ भी करो उसके लिए मटेरियल वेल्थ इधर यू, यानी हमारी जो भी फैकल्टीज है इंद्रियों की, उसमें से कोई भी फैकल्टीज का उपयोग करना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं कि और कुछ नहीं है तो कोई वांधा नहीं, जप यज्ञ है वो जप यज्ञ करो, उसमें तो कुछ लगता नहीं है। मन में बैठे बैठे 1008 श्री कृष्ण शरण मम बोलना है तो यू डोंट नीड एनीथिंग फॉर दैट, ईश्वर नाम क्या, इससे एक फायदा तो होगा आप दूसरों को परेशान नहीं करेंगे, अपना तो कल्याण होगा, लेकिन मन में जप करेंगे नहीं तो उसमें वो भी ये होते हैं एंटरप्राइजिंग लोग होते हैं, जब भी करते हैं जोर जोर से करते हैं क्या, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बोला अरे दादाजी थोड़ा धीरे से, तो जब यज्ञ भी करो शांति से करो, तो एटलीस्ट एक फायदा होगा कि डोंट डिस्टर्ब अदर्स। और भगवान कृष्ण 10वें अध्याय में कहने वाले हैं विभूति योग में कि यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं, तो साक्षात परमात्मा ही आपके सामने जप करोगे तो हाजिर हो जाते हैं। तो हमारे गृहस्थों के लिए ऐसा कुछ सीधे साधे सिंपल यज्ञ अच्छे हैं। सो भगवान कहते हैं कि ये सारे यज्ञ आगे बोलने वाले हैं कि ज्ञान यज्ञ परिसमाप्यते, ये सब ज्ञान यज्ञ में जाके कल्मिनेट होते हैं। सो यज्ञ के दो प्रकार हैं, एक है ज्ञान यज्ञ जो मुक्ति दिलाएगा, और दूसरा है नॉन ज्ञान यज्ञ। बस सिंपल क्लासिफिकेशन, ज्ञान यज्ञ एंड नॉन ज्ञान यज्ञ। तो जो ज्ञान यज्ञ नहीं है वो सारे कर्मजान विद्धि, तान सर्वान कर्मजान विद्धि, ये कर्म से जन्मे हुए हैं, और इसलिए क्योंकि कर्म के फल टेम्पररी है, और इसलिए ये सारे कर्म यज्ञ हैं। सब मेडिटेशन भी करोगे ना तो वो भी कर्म यज्ञ है। आज बिल्कुल एट द 11th आवर जब मैं क्लास के लिए यहाँ आ ही रहा था, वो काना आके कान में फूंक मार के गया। शरद पूर्णिमा है बंधु, तुम मेरा जिक्र भी नहीं करोगे? बोला भगवान आपका जिक्र तो हो ही रहा है। नहीं, लेकिन मेरी कुछ लीला है उसके बारे में भी कुछ बात करो। तो अभी ऐसा होता है ना, कुछ कुछ चीजें ऐसी स्टॉक में रहती है, तो इस स्टॉक में से एक स्वीट डिश आपको आज प्रस्तुत करनी है। इतनी मिठाइयों के बारे में बात हुई, तब एक मिठाई आपको कान्हा की भी खिला देते हैं। लेकिन शायद मैं 5 मिनट ज्यादा लूंगा, लेकिन वो जाने से पहले ये जो 12 यज्ञ जो मैं बोलता था, तो उसका लिस्ट दे दूं आपको अगली बार। लेट द सस्पेंस रिमेन, अगले श्लोक में अगले शुक्रवार को करेंगे। जिन्होंने लिस्ट बना के रखा है वो रखे, जिन्होंने नहीं बनाया है एक बार और प्रयत्न करें, अगले शुक्रवार को उजागर करूंगा। एक्चुअली आज वो लिस्ट आपको बताने की इच्छा भी थी, लेकिन ये बीच में स्वीट डिश आ गई, तो फिर उसको मैं थोड़ा बाजू में रखते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन परमात्मा ने रास रचाया था। अभी ये जो रास है वह एक बड़ी प्रक्रिया है, अभी उसके बारे में तो डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, थोड़ी कुछ इसके संबंध में कुछ बात करनी है। लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन जो रास रचाया गया था, उस रास का संदर्भ भी कुछ अलग है। भगवान ने गोपियों को बुलाया था और रास लीला रचाई थी, तो बहुत अनूठी अनुभूति है। श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी करके 5 अध्याय स्पेसिफिकली उसके ऊपर वर्णन है उसका, और इट्स समथिंग नेक्टर। बट आज एक स्पेसिफिक रचना का उल्लेख करना चाहता हूं, नरसिंह मेहता जब भी उनकी कुछ काम धाम कुछ नहीं कर रहे थे, तो उनकी भाभी ने उनको कुछ जलीकट्टी सुनाई, तो उन्होंने तय किया कि बस अभी तो मैं भक्ति करके शिव जी को प्रसन्न करूंगा और शिव जी से वरदान मांगूंगा। और नरसिंह मेहता ने कड़ा तप किया, शिव जी को प्रसन्न किया, और शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा कि, तभी नरसिंह मेहता ने जो वरदान मांगा, ये अभी ये जो शब्द जो है वो हरिंद्र दवे के हैं, आई एम जस्ट कोटिंग एंड अनकोटिंग देम। साक्षात्कार के समय पर भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं और भगवान देखते हैं कि भक्त क्या मांगता है, और शिवजी प्रकट हुए, नरसिंह मेहता की क्या इच्छा है वो उन्होंने जब ये पूछा कि मांग लो मैं वरदान देता हूं, तब नरसिंह इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, ज्ञानी भक्त थे। अभी जो बात आने वाली है भगवद गीता में, ज्ञानी भक्त की बात आने वाली है, ज्ञान की बात आने वाली है। नरसिंह मेहता ज्ञानी भक्त थे, उन्होंने हरिंद्र दवे के है शब्द में फिर से कहता हूं ये वरदान मांगा, आपने वल्लभ जे होए दुर्लभ आपोरे प्रभु दयारे आनी। आपने वल्लभ, वल्लभ यानी कि मेरे प्रिय, हे मेरे प्रिय प्रभु, आपने वल्लभ, हे प्रभु होई जे दुर्लभ, आपके लिए जो दुर्लभ है, शिवजी के लिए जो दुर्लभ है, वह आप मुझे दे दो। शिवजी असमंजस में पड़ गया, कभी इसको मैं क्या दूं, जो मेरे लिए दुर्लभ है वो मांग रहा है। तो भगवान नरसिंह को सदैव वैकुंठ में ले जाते हैं, भगवान की रासलीला का दर्शन कराते हैं, और तभी जो पूरा वाक्या हुआ उसके बारे में हमें पता है कि भगवान ने नरसिंह के हाथ में मशाल दी थी और वो मसाल में उसमें तेल डालते रहने हैं, और नरसिंह रास में इतने तन्मय हो गए थे कि पूरा मशाल जल गई, हाथ जलने लगा, और फिर उसमें से जो नील पीत श्याम वगैरह जो प्रकाश उभरे उससे राधा जी चौंक गई, और राधा जी ने नरसिंह से कहा कि देखो प्रभु तुम्हारे भक्त का क्या हाल है, दौड़ो दौड़ो उसको बचाओ। तो उस समय नरसिंह मेहता ने जो रास का दर्शन किया था, जो रासलीला का, जब वो रासलीला राधा और कृष्ण की जो और चल रही थी, उसका जो दर्शन किया था, एक अनूठा पद उन्होंने वापस जब पृथ्वी पर आए तो उन्होंने ये पद गाकर सुनाया, और ये बहुत प्यारी रचना है, हम सबकी जानी पहचानी है। थोड़ा उसका रसास्वाद करके फिर सीधी रचना सुनेंगे। रचना कुछ ऐसी है कि ये भी बड़ी अर्थसभर है, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, लेकिन उसका जो इंगित अर्थ है कुछ वो समझने जैसे हैं, इसलिए थोड़ा उसके उसमें अंदर प्रवेश करते हैं। सॉरी एक मिनट। डाबा पग में खाली चढ़े तो जमना का नी नी ये दबा भी अन्य वाइस वर्षा। अभी मेरा वही हो गया तो मैं वही कर रहा था। तो वो रचना है नागर नंद जी ना लाल रास रमन तमारी नथड़ी को वाणी। वो रासलीला चल रही है, रास खेलते खेलते राधा जी ने नाक में जो नथनी पहनी है वो नथनी गुम हो गई। नागर नंद जी ना लाल हे नंद जी के पुत्र, ये रास खेलते हुए मेरी नथनी गुम हो गई है, ये काना जड़ी हुई तो आल, ये काना यदि तुम्हें मिली हुए तो मुझे दे दो, आल यानी कि दे दो। फिर राधा जी अपने अपनी जो नथनी है उसके बारे में कह रही है, कैसी है, नानी नानी नथनी ने महाई जड़े लाहिरा, नथनी आपने मारा सुभद्रा ना वीरा। छोटी सी नथनी है लेकिन उसमें बहुमूल्य रत्न जड़ी थे, हीरे जड़े हुए हैं। नानी नानी नथनी ने माही जड़े ला हीरा सुभद्रा ना वीरा, सुभद्रा के भाई कृष्ण, मेरी वो जो नथनी है वो दे दीजिए, ढूंढ कर दे दो। और फिर राधा जी कहते कि नानेरी पहनू तो मारे नाके ना सुहाए, मोटेरी पहनू तो मारा मुख पर झोला खाए। बहुत अच्छी बात है, ये समझने जैसी है। छोटी सी पहनू तो मेरी नाक की शोभा नहीं बढ़ती, और बड़ी पहनू तो मेरे मुख पर वो कुछ दिखती है, ऐसा मुख पर झोला खाए, लटकती है, ऐसा यू नो इट क्रिएट्स काइंड ऑफ ए डिस्टर्बेंस। बस ये जे दो है ना उसी में थोड़े जो उसका अर्क है वो मैं आपको बता देता हूं। नथनी किसी भी नारी का एक अलंकार है ऐसा कि उस नथनी के ऊपर से उस नारी की पर्सनालिटी के बारे में पता चलेगा आपको। जरा गौर से देख लेना, नाक में नथनी कैसी पहनी है उन्होंने, सोने की है, हीरे की है, छोटी है, बड़ी है, शेप कैसा है, कोई माननी हो तो कह के ऐसी नथनी पहनेंगे, इसके बारे में आप अपने आप गौर कर लेना। ये साइकोलॉजी समझने बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, समझने जैसी है। वहां वह नारी की, नारी का जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व कोई भी नारी ऐसी कोई भी नथनी नहीं पहन लेगी, वो पर्टिकुलरली वो अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट करती है और वो सिलेक्टेड नथनी ही पहनेगी, ये उनका स्वभाव है। एक एक एक एक, एक बहुत एक सटल नारी के हृदय के इसमें भाव व्यक्त होते हैं। तो ये राधा जी कहती हैं कि भले ही छोटी है लेकिन बहुमूल्य है। नानी नानी नथड़ी ने माही जड़ेला हीरा, उसमें हीरे मोती पिरोए हुए हैं। और फिर जो है, नानेरी पैरों तुम्हारे नाके ना सुहाए, मोटेरी पैरों तुम्हारा मुख पर जो लगाए। इसमें राधा जी का अहंकार प्रतीत होता है, जिसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। एरोगेंस तो नहीं कहूंगा लेकिन एटीट्यूड कहते हैं। प्रत्येक नारी में एक एटीट्यूड होती है, शी हैज सम और द अदर काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, देखना। और वो एटीट्यूड यदि सटल है, नानेरी पहनू वो एटीट्यूड मारा मेरा यदि सटल है तो नाके ना सोए, नाक तो शोभती नहीं है। मेरी पर्सनालिटी लोगों को दिखनी चाहिए, पीपल शुड नो व्हाट एम आई। मैं भी कुछ वैसा तैसा मेरा ये नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है, आई एम नॉट जस्ट एनीबडी। नानेरी पहनो तुम्हारे नाके ना सोए, और मोटेरी पैरों तुम्हारे मुख पर झूला खाए। बड़ी पहनो, इफ आई हैव दैट काइंड ऑफ अ बिग एटीट्यूड, देन दैट एटीट्यूड बिकम्स ईगो, ब्लोटेड ईगो। सी द सटल, क्या नरसी मेहता ने गाया है, आई टेल यू, वारी जाओ। नारी हृदय के भाव कितने सटल रूप से उन्होंने इसमें अभिव्यक्त किए हैं। नानेरी, इफ आई कैरी दैट स्मॉल एटीट्यूड देन माय पर्सनालिटी डज नॉट गेट रिवील्ड, और बड़ी पहनू तो इट बिकम्स ईगो। तो एटीट्यूड भी हम में होना चाहिए, लेकिन इट शुड नॉट हिंडर अवर पर्सनालिटी, इट शुड नॉट बिकम ईगो, इट शुड नॉट बिकम अ ब्लोटेड ईगो। और फिर वृंदावन ने कुंज गली मां बोले जीना मोर, राधा जी ने नथड़ी नो सांभळ्यो छे चोर। मेरी इस नथनी को, मेरी इस एटीट्यूड को, मेरे इस अहंकार को एक काना चोरी करके लेकर गया है। राधा जी ની નથડી નો સાંભળ્યો છે ચોર, નથણી આપો ને પ્રભુ નંદના કુમાર, નરસિંહ ના સ્વામી ઉપર જાઓ બલિહાર। ફિર નરસિંહ મહેતા અપના યે કરતે, રાધાજી ફિર ઉનસે વિનંતી કરતી હૈ કે હે નંદ કે કુમાર, મેરી જો નથણી હૈ મુજે વાપસ દે દીજીએ, ગિવ મી બેક માય પર્સનાલિટી। કિતના અદ્ભુત ભાવ હૈ ઇસમેં, ઇસકે ઉપર આપ યે કરના, गौर करना। फिर ये विषय मनन का है, क्या ये विषय पूरा जो है मनन का है। अभी इस रचना को हम सुनते हैं कौमुदी मुंशी के स्वर में। अभी अभी थोड़े दिन पहले उनका देहांत हो गया है कौमुदी जी का, तो उनको यह रचना इनकी, इनके कंठ से सुनते हुए उनको हम श्रद्धांजलि भी देते हैं। तो आइए इसी रचना को सुनते हैं। एक मिनट, ये पोएट्री सामने रखता हूं ताकि आप पढ़ सके उसको। मैणा थी गृह त्याग करो, हवे शू करूं। शिवजी ने प्रसन्न करवा तेमणे तप आदर्यू। शिव आशुतोष छे, जल्दी थी प्रसन्न थाई छे। ए नरसिंह पर प्रसन्न थया, दर्शन आपीने कह्यूं माग माग। साक्षात्कारनी क्षणे भगवान मागवानुं कहे छे, ए वेळाए भक्तनी चकासणी करता होय छे। भक्तने मागता आवड़े छे कि नहीं एनी कसोटी ले छे। भक्त वैभव के राजगादी मागे छे के बीजू कंईक एनी राह जुए छे। नरसिंह ने मागता आवड़े छे, प्रथम तो कहे छे मारे कंई ज नथी जोईतुं, पण शिव आग्रह करे छे त्यारे कहे छे तमने जे वल्लभ होय जे दुर्लभ, आपो रे प्रभु जी दया रे आणी। शिवने मूंझवणमां मूकी दे एवं वरदान कवि मागी ले छे। શિવને જે વલ્લભ પ્રિય હોય અને એમના જેવા ભગવાન માટે જે દુર્લભ પણ હોય એવું આપવાની નરસિંહની આ વિનંતી એ સ્વીકારી લેશે. એ નરસિંહને કૃષ્ણની રાસલીલાના દર્શને લઈ જાય છે. રાસલીલામાં શિવજી સાથે મૃત્યુલોકના એક માનવીને આવેલો જોઈ રાધાજીને વાંકવું પડે છે. શિવજી તો નિત્યના પ્રેક્ષક છે, પણ આ વળી કોણ? કૃષ્ણ સમજી જાય છે. એ નરસિંહના એક હાથમાં મશાલ આપે છે, બીજા હાથમાં તેલની કૂંપી. મશાલમાં તેલ ખૂટે ત્યારે એમાં તેલ રેડવા માટે. આ ગાળામાં રાધાની નથની ખોવાઈ જાય છે. 16 સહસ્ત્ર ગોપીઓ વચ્ચે નથની વિના અડવા દેખાવાનો રાધાજીને ક્ષોભ છે. કૃષ્ણ કહે છે, અહીં જ પડી ગઈ છે, અહીં જ ક્યાંક હશે, શોધો. નરસિંહ તો હાથમાં મશાલ લઈ એક ચિત્તે જોયા કરે છે. બીજા હાથની કૂપીમાંથી તેલ રેડતો જાય છે. તેલ નથી ખૂટતું, વાટ ખૂટે છે, પણ તેલ રેડાતું જાય છે એટલે જાળ હાથને પકડી લે છે. આ ગાળામાં નરસિંહને રક્ત, શ્યામ, નીલ, પીત વગેરે દર્શનો થાય છે. નરસિંહના હાથ પ્રજ્વલવાને કારણે શ્વેત જ્યોત પ્રગટે છે. આ શ્વેત દર્શન થાય છે ત્યારે નથણી શોધી રહેલા રાધાજી એકાએક ચમકી ઉઠે છે. ભગવાન, આ તમારા ભક્તને તો ઉગારો, મશાલને બદલે એનો હાથ જલી રહ્યો છે. રાધાજીને નરસિંહની ભક્તિ અને તન્મયતા આ ક્ષણે સમજાયા. નરસિંહે રાધાજીને નથણી શોધતા જોયા હતા એ દ્રશ્ય પછીથી આ પદમાં મળ્યું. નાગર નંદજી ના લાલ રાસ રામંતા મારી નથણી કોવાણી કાના જડી હોય તો આલ કાના જડી હોય તો આલ રાસ રામંતા મારી નથણી કોવાણી મારી નથણી કોવાણી મારી નથણી ખોવાણી